Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Şermin Orhun'a teşekkür ediyoruz. Haftalardır Varşova İklim Zirvesi nedeniyle iklim değişikliğinin politikalarını konuşuyoruz. Şimdi bilime dönmenin vaktidir diyelim. Çünkü dün daha, gerçekten dün çok önemli bir makale yayınlandı. Bu makaleyi yayınlayanlar, ya birinci isim James Hansen ama 17 galiba bilim insanı tarafından, aralarında ekonomistlerin, işte iktisatçıların, hatta psikologların falan olduğu, işte Camille Parmesan gibi falan isimlerin olduğu, çok önemli bir Jeffrey Sachs'ın olduğu, hatta çok önemli bir grup tarafından yayınlanmış bir yazı. Hani bu Jeffrey Sachs'a da aslında biraz belki dikkat çekmek lazım. Hani kendisi çok radikal bilinmezdi. Değil mi? Hiç değildir, evet. Şimdi onun da imza attığı bir yazıda neler dendiğini görelim. 3 Aralık günü PLOS ONE dergisinde yayınlanan, bir grup uluslararası bilim insanı tarafından yayınlanan bir yazıdan bahsediyoruz. Ve diyor ki, bu yazının James Hansen'ın blogundaki özetinden ben alıyorum. Çünkü yazı çok geniş. Bu özet olarak bütün işte COP toplantılarında, iklim zirvelerinde belirlenen ya da işte kabul edilen ve IPCC raporunda özünü teşkil eden 2 derece hedefinin doğru olmadığını söylüyor bu yazı özet olarak ve bunu açıklıyor, biraz ayrıntılarından bahsediyor. Evet, yani bütün dünya liderlerinin üzerinde zor bela anlaşabildiği ama hepsinin imzasını taşıyan taahhüt bu. Yani 2 evet. Derecede tutmak zorundayız, yoksa kontrolden çıkar iklim değişikliği ve dünya mahvolur. Yani yanar, 2009, seller, denizler yükselir, buzlar erir filan diyorlar. Evet, 2009 Kopenhag anlaşmasından bu yana her sene tekrarlanan, gerçi bu Cancun'da 2 derece ya da 1,5 derece diye revize edilmişti ama sonuçta bugün 1,5'tan pek bahseden yok. Herkes 2'de tutmalıyız, 2'de tutmalıyız deyip duruyor. Bu tarihte bir tek Bolivya falan karşı çıkmıştı. Onlar işte şey koymuşlardı. Şer koymuşlardı. 2 derece hedefine ulaşmanın da bugünkü şeyde, bugünkü gidişatta mümkün olmadığı da zaten söyleniyor. Yani 2 dereceye de ulaşmak mümkün, evet, değil. Yani ona ulaşmak için de bir şey yapıldığı yok. Ama bu bilim insanları diyorlar ki bizim bu söylediklerimizin çok önemli politikaya etkileri olacak. O yüzden çok sakin bir şekilde şöyle demişler. Biz bilim insanları olarak söylediğimiz şeylerin politik uygulanabilirliğinin pek de kolay olmadığının farkındayız diyorlar öncelikle. Fakat bizim görevimiz maalesef gerçekleri göstermek ve bu gerçeklerde hani biraz moral bozabilir. Yani bunu en başta özet kısmında yazmışlar. Eğer diyorlar, vardığımız sonuç şudur ki eğer yaygın kabul gören küresel ısınmayı 2 derecede ya da iklim ısınmasını 2 derecede sınırlama şeyin sanayi öncesi düzeye göre 2 derecede sınırlama hedefi çok yüksektir ve genç insanların, gelecek kuşakların ve doğanın üzerinde tahmin edilemez bir hasara neden olacaktır. Bu nedenle karbondioksit emisyonları, fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonları hızla düşürülmelidir. Aksi takdirde pek çok kıyı şehrinin sular altında kalması ve bugün yaşayan pek çok türün ortadan kalkması yakın zamanda söz konusu olacak. Türler bitiyor, evet. Yani bu bilimsel jargonu bir cümleyle özetleme çabasına girersem naçizane, yani büyük bir etik kriz içindeyiz. Hiç hakkı olmayan, hiç katkısı olmayan insanları ölüme mahkum ediyoruz. Yok olmaya mahkum onu ediyoruz. Onu da demişler zaten. Bunun bir etik, sadece bilimsel değil, bir etik mesele olduğunu da söylemişler. Ha, öyle mi? Ha, ben görmedim. Bir yerde ve şunu da söylüyorlar net olarak en başta, daha ilk paragrafta. Bu oluşan yüksek basınç sistemleri ve ısınma nedeniyle daha yüksek, daha fazla sayıda sıcak dalgaları, daha yoğun kuraklıklar ve orman yangınları olacaktır. Ve bu ısınma nedeniyle atmosfer daha fazla su buharı tuttuğu için de bu seller, daha fazla thunderstorm, fırtına mı? Fırtınalar, işte kasırgalar ve tropikal fırtınalar, siklonlar, işte tayfunlar artacaktır. Gök gürültülü sağanak yağış dedikleri işte. Ve daha fazla, bu da tabii daha fazla yağış, daha kuvvetli yağış ve sellere neden olacaktır. Gözlemsel veriler, yani bugüne kadar olan olaylardan aldığımız veriler ya da sıcaklık artışlarından aldığımız veriler, bu iklim ekstremlerinin, aşırılıklarının zaten son 10 yılda onda bir oranında arttığını gösteriyor. İklime bağlı olarak, iklim değişikliğine. Ve bunlar 2 derece yükselmesi halinde. Şimdi çünkü 1 dereceye yakın 0, bir artış 85 var. 0.85 falan. Yani 0.85 ile olanlar ortada. Bütün Kuzey Kutbu eridi. Evet. Daha ne olacak? Aynen yani? Onu söylüyorlar. 2 derece olursa düşünün. Yani düşünmek diyorlar. Bile istemiyoruz. Ve bu şey de değil, iki katı olacak değil yani, sıfır, bir derecede bunlar oldu, iki derecede bunun iki katı değil, bu eksponansiyel yükselen bir şey yani. Bir de bir grafik koymuşlar işte 12 bin yıllık, işte milattan önce 10 binden itibaren bu Holosen dönem, yani işte tarım devriminden itibaren gibi kabul etmek lazım. İnsan uygarlığının aslında doğduğu iklim istikrarının olduğu Holosen dönem boyunca hafif bir iklimde hafif bir ısınma oluyor küresel sıcaklıklarda, sonra düşüyor. İşte biliyorsunuz yaklaşık milattan önce 4000 civarında falan bir yükseliyor. Şu anda diyorlar bu görece stabil bir iklim ve iklim sistemi ve stabil bir deniz seviyesi yaşanan bu şeyde diyor. Şu anki 0.8 derecelik yüzyıldaki ısınma nedeniyle Holosen maksimuma eriştik, onu geçtik diyor. Holosen maksimumu. En yüksek noktaya. En yüksek noktasını ve işte bundan sonra da büyük bir hızla artacak diyor. Bu Holosen maksimumda tabii bizim bugün anladığımız anlamda bir uygarlık yoktu. Onu da söylemek lazım artık. O dönem hangi döneme denk geliyor işte... erken taş devriden biraz sonra, evet, yani işte belki taş, bronz çağına yakın bir döneme denk geliyor. Diyorlar ki bizim sonuçtaki şeyimiz, önerimiz bu ısınmayı bir derecede tutmaktır. Yani ha, sıfır, bir derece veriyorlar ilk, evet, defa. Bir derecede tutmaktır. Ve bu da kümülatif olarak, toplam olarak fosil yakıt emisyonlarını, yani önümüzdeki dönemde kalan payı 500 gigatona indirir diyorlar. Bunun 100 gigatonunun biyosfer tarafından geri alınacağını varsayıyoruz. Dolayısıyla 400 gigatonluk bir payı kalmıştır diyorlar. Halbuki biliyorsunuz bugün IPCC'nin söylediği en az 1000'dir. Yani daha doğrusu en çok 1000'dir. Yani 1000-1100'ü geçmemek gerekiyor, evet, diyorlardı. Diyorlar ki 500'ü geçmemek zorundayız. Aksi takdirde stabilize edemeyeceğiz diyorlar. Bu şeyi de Kopenhag Akor'da da referans vermişler. Yani bu 2 derecelik hedef kabul edilemez. Çünkü yavaş başlayan feedbackleri hızlandıracak. Böyle bir şey yapılırsa diyorlar. Çok önemli bir hesap daha var. Onu da söyleyeyim. pardon. Kümülatif fosil yakıt emisyonları 370 gigaton karbon ve yılda yaklaşık 10 gigaton artıyor diyorlar. ve şu anda %6 düşmesi gerekiyor. Eğer 500 gigatonda sınırlamak istiyorsak her yıl şu andan itibaren %6 düşürmeliyiz. %6 evet. Halbuki %3 artıyor değil mi ortalama? Evet. Eğer diyorlar biz bu sınırlamaya 1995'te başlasaydık o zaman yılda %2.1 düşürmemiz gerekecekti. Eğer diyorlar 2005'te başlasaydık yılda %3.5 düşürmemiz gerekecekti. Geciktikçe ne olduğunu evet, gösteriyor. Evet. Bu sene başladığımız zaman %6 eğer diyorlar IPCC'nin ve daha doğrusu işte bu iklim zirvelerinin önüne koyduğu hedef gibi 2020'de azaltmaya başlarsak hani maksimuma çıkma şeyi vardır ya bu şu tarihten sonra inişe geçsin. Evet. O tarih sürekli ileri atılıyor peak, zaten. Evet. Peak tarihi bir aralar 2015 diyorlardı şimdi 2020 demeye başladılar. Eğer 2020 olursa o zaman yılda %15 azaltmak gerekecek diyorlar. 500 yılda %15. Yani bu da giderek bunun imkansız hale geldiğini gösteriyor. Yani diyorlar ki bu devasa fosil yakıt enerji altyapısı nedeniyle 400 gigatonda limitlemenin çok zor olduğunun farkındayız pratik olarak diyorlar. Ama yani bu zamanlama bu böyle diyorlar yani evet, kısaca. Yani pazarlığa tabi yani değil. Aynen bu böyle. Fiyatlar, fiyatlarımız pazarlığa tabi değildir çünkü fizik kanunlarıyla. Aynen son derece bilimsel bir hesap yapmışlar. Bu iş böyle kusura bakmayın diyorlar yani. Evet yani tabiata dönüp abi şunu bir %5'e bağlayabilir miyiz diyemiyorsun. Ne olur yapalım şu pazarlığa el sıkışalım bak. Diyemiyor. Çözüm olarak da en büyük ekonomiler için Amerika Birleşik Devletleri, Çin, AB ve Japonya bile yapsa yeter diyor. Yani bunlar bile yapsa yeter diyor. Karbon vergisi ve karbon fiyatlarının arttırılması işte karbona ücret konması falan gibi bir takım öneriler şey yapmışlar. Çünkü onlar da neden bu ülkeler yani öyle bir işte küresel adalet, hakkaniyet falan filandan öte aslında bunların emisyon payının toplamı zaten o kadar büyük bir yine hesaba dayanan bir şey. O kadar büyük bir şeye denk geliyor ki Çin'i de kattığınız zaman herhalde şimdi hesaplamadım ben ama %80'e yakın galiba bu dördünün ki evet. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin %80'e yakın bir emisyonları var. Sırf bunlar zaten bu %6'yı mesela gerçekleşse dünya çapında da bu %5'e denk gelecek. Dolayısıyla hani sırf bunlar bile başlatsa diyorlar ki zaten bunlar yaparsa diğer ülkeler mecburen bunları izleyecekler. Söz konusu bile değil, evet. İzlememeleri yani. Durum ama bu çok bence önemli bir yazı ve dün akşamdan itibaren bütün şeyler işte Guardian vesaire Grist bizim takip ettiğimiz bütün iklim değişikliğiyle ilgili yazan internet gazeteleri ya da siteleri yoğun bir şekilde bu yazıdan bahsetmeye başladı. Bakalım buna nasıl tepkiler gelecek özellikle IPCC tarafından. Şimdi tabii bu çok... Bu arada pardon Michael Mann de. Michael Mann bu ekipte yok. O da belki dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden bir tanesi. O da dün Facebook'ta gördüm. Bir post attı. Hani ben bunun yazarları arasında yokum ama doğru söylüyorlar dedi. Evet yani bu son derece hakikaten tayin edici önemde bir şey. Ben işte geçen ayın bütün gün be gün iklimle ilgili durumlarını izlemeye çalışan bir bülten gibi bir şey. Yani tek bir ayın iklim felaketler ve mücadeleler tarihçesi diye ad koyduğumuz bir şey. Aslında trajikomedi yani ilahi komediye de benzer bir durum. Yavaş yavaş cehenneme nasıl inildiğini Dante'nin kitaplarında okur gibi okuyor insan. O kadar şeyde değil. Lirik değil maalesef. Dante'nin diliyle olmuyor ama şimdi mesela tam bunları önerirken bu yazıyı görmemiştim. Çok iyi oldu bugün getirdiğin fakat tam bunları önerirken ben de o yazıdan şeye dönüp baktım şimdi. Geçen ay neler yapılmış mesela Kanada kararlılığını ilan ediyor. Devam edecek. Hiçbir kısıtlama yok. Devam edecek. Japonya iptal etti. Zaten hedeflerini düşürdü. Yani karbon kısıtlamak şöyle dursun. Bunlardan vazgeçtiğini. Kyoto'dan da vazgeçmişti. Kyoto protokolüne taraf olmaktan zaten. Şimdi şeyden de çıkıyor. Hiçbir hedef bize çok pahalıya mal oldu diyor şey. İşte bu Fukushima'daki sonu gelmez kazalar ve şeylerden arıza bildirmeden sonra. Bir de Japonya, şey, Kanada öyle. Şimdi şeyi kaldırmaya çalışıyorlarmış değil mi? O yakıt çubuklarını bilmem. Evet, 150 evet, havada. Tonluk. Evet. Şey, korku filmi gibi. Evet. Tamamen korku filmi gibi yani. Ve şey değil yani. Bu yönde bir şey görülmüyor. Yani karar alıcılardan, siyasetçilerden tam tersi görülüyor ve daha yeni yazdılar işte bir 350 orgun da yeni bir açıklaması var. İşte Trans-Pasifik Antlaşması diye bir şey yapılarak zaten bütün çevre mücadelelerinin de önünü almak üzere yeni gizli pazarlıklar yapılıyor bu kuvvetli kirletici şirketlerle onlara bağlı hükümetler arasında. İşte Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, Amerika, bu 5 ülke böyle bir gidişat halinde. Bakalım yani, ama mücadele de tabii kızıl, yani olağanüstü bir fotoğraf vardı mesela. Yerli reisi diz çökmüş ve işte doğayla olan özel ilişkisine bir ritüel içinde, karşısında da yüzlerle belki bini bulan Robocop Kanada polisi görülüyor. Böyle fotoğraflar var artık. Yani doğrudan doğruya çevrecileri terörist ilan etme mücadelesi de var. Ama Rusya bunu zaten çok böyle bir nevi hani şey olarak manifest bir şekilde gösterdi. Yani Rusya'nın Greenpeace aktivistlerine yaptığı şey dünyaya da bir mesajdı. Evet, aslında. Korsan evet. Dedi önce, deni evet. Saydı sonradan da hooligan'a indirdiler. Yani böyle bir suçlama bugüne kadar, yani ben hatırlamıyorum en azından. Gerçekten sabotaj eylemi, ekosabotaj yapanlar falan hariç. Herhangi bir barışçı eyleme karşı, barışçı bir ekolojist eyleme karşı böyle 15 yıl hapis istendiğini falan hiç hatırlamıyorum. Evet. Bu aslında dünyaya da yeni bir düzenin başladığına dair bir mesaj. Ben de yani. Tamamen aynı fikirdeyim. Fakat riyakarlıkta da sınır tanımayan, yani ikiyüzlülükte sınır tanımaz bir noktaya geldi. Yani bütün siyasetçilerde, ama Putin onun da bence en parlak örneğini verdi. Hem de bizzat başbakanın, yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın önünde bir yandan işte son dakikada Türkiye dostlar alışverişte görsün diye işte Gizem Akhan'ın, Greenpeace ve aktivisti, aşçısı geminin işte onunla ilgili girişimde bulunuyormuş gibi Davutoğlu mektup yazdı filan. Erdoğan da sözünü etmiş. Putin orada diyor ki mahkemelerin bağımsız olduğunu filan, tabii de yüce bir eylem diyor aynı zamanda. O korkunç şey esprisini yapmadan önce işte eşiyle gelmiş Bulayım Başbakan filan yani gibi. Ben onu çanak tutma yani. Sorusu var tabii gazetecilerden birinden orada. Putin böyle bir topu geri gönderebilsin diye yapılmış bir soru, benim kanaatimce o. Putin de bu iğrenç diyebileceğim espri yapıyor. Ama bence ondan da korkunç olanı, yüce bir eylem yaptı diyor. Hem hooligan diyor, hem Deniz Aydın diyorlar, mahkeme öyle diyor. Hem de yüce bir amaç için, dava için eylem yaptığını söylüyor Greenpeace'çilerin. Yani bu noktada daha fazla söylenecek. Biz çevreciyiz be diyebilirim mesela. Bir kısa müzik arasıyla devam edeceğiz daha sonra. 20. ölüm yıl dönümünde Frank Zappa'dan ve arkadaşlarından dinlediğimiz parçanın adı Sexual Harassment in the Workplace. İş yerinde cinsel taciz. Bir şey demeyelim. Anlayan anlamıştır. Evet. Bu arada Amerika'dan da ABD'den bütün bu söylediklerimizin tam tersi sinyaller tabii ki yağmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de yıllardır konuştuğumuz bu Keystone XL boru hattı, henüz netleşmeyen Keystone XL boru hattı ve onun hizmet edeceği Kanada'daki, Alberta'daki işte katran kumullarından çıkan o ağır petrol ile ilgili, bitumen petrol için Amerika Obama yönetimi sessizce, hiçbir tartışma martışmada olmadan bir boru hattı projesine imza atmış. Duydum, gördüm. Bu ters bir boru hattı. Yani Amerika'dan şeye gidiyor, Illinois'dan Alberta'ya gidiyor. Ve 1900 mil uzunluğunda, ama gaz taşıyor bu. Yani kondanse gaz, yoğunlaştırılmış gaz taşıyor. Herhalde bu fracking gazı doğal olarak. Ama niye gidiyor Alberta'ya? Çünkü o gazla bu ağır bitümen petrolünü hafifletip karıştırıp, ya onunla bir işleme tabi tutup inceltiyorlarmış. İnceltiyorlar ve işte enerji bunlar. Onu inceltip onu kullanılabilir işte neye, ham petrole benzetiyorlar böylece. Ham petrol haline sokuyorlar. Bu da aslında bal gibi o petrolün çıkartılması için verilmiş çok büyük bir destek. Yani bu gaz boru hattının da çok uzun işte bir haritası da var. Grist'ten okuyorum bu haberi. Bu diyor... Kim demiş? Bir RBC Capital Markets'tan birisi demiş ki ya ilginç bu gerçekten demiş. Yani bu Keystone XL konusundaki yönetimin niyetlerini tam olarak ortaya koymuyor. Ama hiçbir şey diyemezsek bu enerji, Obama'nın enerji politikalarının biraz tutarsız olduğunu gösterebilir. Yani bak, ve bu demin sözünü ettiğimiz şey var ya. Esas itibariyle bu Transpasifik anlaşma denen ülkeler, onlardan böyle gizli sessiz sedasız bütün gelişmeler öyle. Yani yeni başbakanı Abbott, Avustralya'nın hemen ilk iş şeyi iptal etmekle başladı. İşte karbon vergisi gibi bir şey vardı. İlk icraatı, hatta vaatiydi o, seçim öncesi vaadi. Evet, ondan geri döndüğü gibi iptal yoluna gitti hemen. Ondan sonra da şeyin, bütün kömür şeylerinin artırılacağı yolunu da açtı. 20 tane yeni kömür madeni açıyor. Ve şeye hiç adam da göndermedi. Dünyanın hakaret eder gibi düşük profilli bir şey gönderdi ve sosyalizmdir bu diyor zaten, iklim değişikliği. Yani o tamamen bir militan olarak davranıyor. Ya bu şey diyorlardı değil mi? Şirket militanı. Amerikalıların bir lafı vardı. Evil of Axis, evet. Of Evil mi? Axis of Axis Evil. Axis of Evil oluşuyor değil mi? Böyle üç olunca. Amerika, Kanada, Avustralya. Avustralya, Yeni Zelanda da bunlara katılıyor. İşte ilk iklim mültecisi Kiribati. O açıdan değişti. Reddettiler. İklim değişikliği diye bir sorunu yoktur dedi mahkeme. Bir yargıç soğukkanlılığıyla. İngilizce. Bu arada bu haberin bir devamı da var. Şeyde yani bu diyelim gitti bu gaz, inceltti şeyi. Çok böyle şıkır şıkır bir ham petrolümüz oldu. Peki o nasıl gelecek Amerika'ya? Keystone XL olmadan. Onun da bir alternatifi bulunmuş. Keystone XL olmasa da olurmuş artık. Çünkü bu Kalamazoo nehrine Great Lakes'ten, Great Lakes üzerinden, büyük göller yöresi. Büyük göller yöresindeki göllerin üzerinden Maunalarla ya da işte gemilerle takalar geliyor, alnı yeşil. Büyük gemiler, ama bu ciddi yalnız. Gerçekten petrolü gemilerle taşıyıp, ya basbayağı tanker demek bu herhalde yani. Evet, bir de şeylerle. Tankerin göl versiyonu. göl ve nehir versiyonuyla aşağıya taşıyıp Amerika'daki rafinerilere indirecekler. İndirecekler, evet. Bir de şey var, trenlerle de taşımaya karar vermişler ki bu boru hattına madem karşı çıkıyor bu yerliler falan, tren döşeriz diye durmadan korkunç kazalar oluyor, tren kazaları ve bunların çok artacağına dair de bir araştırma var. Zaten araştırmaya ihtiyaç yok. Çünkü permafrost denen bölgede donmuş topraklarda çözülme olduğu için küresel ısınmadan da eğri büğrü ve demir yolları da eğilip bükülüyor. Aklıma şey geldi, bu westernlerdeki filmlerdeki işte altına hücum, demek ki tar sense hücum. Aynen aynen ve şer mihveri şeyin çok doğru. Yani kesinlikle gidiyorlar işte. Bodoslama gidiyorlar. Bu arada çok çok küçük bir önemsiz bir ayrıntı daha var burada. Hani bir tanker kazası olduğunda petrol denizin üzerine yayılır ya. Bu yayılmıyormuş, dibe çöküyormuş. Direkt. Aa, çok güzel. Evet, yani peki son raporu da gördün değil mi Guardian'da çıkan? Bunu bülten aldım, Nafiz Ahmet imzalı, Nafiz Ahmet. En büyük bazı şirketlerin, özellikle bu enerji şirketlerinin başta olmak üzere, hem devletle hem de özel sektörle işbirliği yapıp hafiye şirketleriyle casusluk ajanı her yerde, sivil toplum kuruluşlarını bu harekete geçen ve özellikle de çevre ile uğraşan aktivistleri göz izliyorlarmış. Aralarına provokatör de sokarak, ajan provokatör. Şahane bir, bu da New York Times'da mıydı? Ya Guardian'daydı bu haber, evet. Gizlice izliyormuş çevre kuruluşlarını öncelikle. Terörist bunlar diye. Evet, neyse daha fazla... Şeyle bir iyi haberle şimdi, bitirelim. Evet, iyi. Çünkü ben bakıyorum söylemek içimden geliyor. Hatta bir tane kahveyle ilgili haber var ama bu haberi Facebook'tan paylaşınca eşimden dostumdan çok fazla tepki aldım. O yüzden söylemeyeceğim burada. Merak eden arayıp bulsun. Tamam. Ve yani şu senin son okuduğun şey bence çok önemli bir nokta. Çevre bilimcileri, iklim bilimcileri çok büyük saygı hak ediyorlar. Onlara demedik bırakmadı herkes ve gittikçe artan hücumlarda bulunuyorlar. Ama yani hem IPCC'nin de raporunda çok kahramanca mücadele ettiler, verdiler. Hem de işte şimdi James Hansen başta olmak üzere diğerleri. Ve Kevin Anderson, Alice, soyadını unuttum şimdi, iki Tyndall merkezinden iki çevreci... Çevre bilimci ve iklim bilimci olağanüstü çalışmalar yapıyorlar ve insanlığı bu korkunç ahlak krizinin ötesine taşımaya çalışıyorlar. Bunların seslerini bu kadar duyabilmemiz de çok önemli bence. İyi haber bu. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41